Welkom iedereen bij IT-Pedder podcast 333 van 6 november 2015 in de box hangen Victor van Rijswoud, Luc Sala, Witold Kapensky. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben als gast vanuit Australië. Ja, stel je even voor. Mijn naam is Wijnand Willink. Jij was even in de war, want ik zie soms Victor erachter staan. Dus, of Vincent. Dat heeft ermee te maken dat een hoop Australiërs, of in ieder geval de Engelstalige, Anglo-Saxische wereld, erg veel moeite heeft met het uitspreken van mijn voornaam. Dus op een gegeven moment heb ik besloten om er maar een naam bij te nemen die ze wat makkelijker kunnen uitspreken. En die ook nog een heel klein beetje refereert aan mijn originele naam. Maar het is altijd in ieder geval een deuropener en een icebreaker. Mm-hmm. Okay. Maar ik woon in Australië. Ik ben 9 jaar geleden vertrokken uit Nederland. Ik werkte destijds voor Ernst & Young in de IT audit afdeling in Den Haag. En toen heb ik een transfer. Daar heb ik een paar jaar gewerkt. En vervolgens heb ik een tijdje gewerkt bij de Australische equivalent van de Funda. Dus realestate.com. Daar heb ik een paar jaar gewerkt. En toen ben ik een tijdje contractor geweest bij een bank hier in Melbourne. En daar zit ik nu weer als contractor in de informatiebeveiliging. En in de tussentijd heb ik nog 2 jaar bij Pricewaterhouse gewerkt. Mm-hmm. En feitelijk altijd wel een beetje in de IT en de beveiliging en de audit afdeling. Oké, nou goed, ik heb je uitgenodigd omdat... We horen altijd over Afrika van Victor, maar ja, daar zijn we natuurlijk ondertussen wel een beetje moe van. Ja. Ja, en in Australië, Australië is ook zo'n beetje zo'n achtergebleven gebied in de wereld. Dus daar ook wel een beetje van weten wat er nou eigenlijk gebeurt. Kijk, je hoort nooit zo heel erg veel, want er zijn natuurlijk, alles is beveiligd. Alle boten die er aankomen, die worden neergehaald of die worden tot zinken gebracht. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of er überhaupt wat gebeurt in Australië. Dus dat was... Op IT-gebied gebeurt er überhaupt wel wat. Is dat een vraag? Of, Of ik kan het ook als een constatering doen natuurlijk. Ervan uitgaande dat er echt gewoon helemaal niks gebeurt. Ja, nou ja, we zijn hier natuurlijk allemaal aangesloten op IT en internet en dergelijke. Dat sowieso. Wat gebeurt hier? We hebben natuurlijk niet heel veel... laat ik het zo zeggen, Victor en de rest. Er is hier niet zo heel veel competitie. Dus we hebben hier bij wijze van spreken 4 grote banken en die verdelen gewoon de taart. Er zijn 2 grote bedrijven die doen hier de mijnbouw, voornamelijk. Dus, en die verdelen ook alles. En in de retail, in de food retail, zullen we zeggen, de Albert Heijn. Er zijn 2 grote ketens hier. En die besturen ongeveer 70% van de markt. Van de hele retailmarkt in Australië. Dus met dat in het achterhoofd. Hoeveel bedrijven starten hier om echt innovatie te doen op het gebied van IT? Er zijn er niet zo heel veel. De meest bekende waarschijnlijk is Atlassian. Die producten hebben als Jira en Bamboo. Maar ik weet dus niet hoeverre die allemaal naar Europa komen, die producten, of aanwezig zijn. Maar Atlassian is dus bezig met een beursgang in Amerika. Ze hebben wat Amerikaanse durf-investeerders investering van gekregen. En de hoop waarschijnlijk is dat die over een paar maanden naar de beurs gaan. Dus dat is het enige wat ik echt aan IT... En voor de rest zitten de... Ja, IBM, Accenture, al die clubs die zitten hier natuurlijk ook. Maar vooral, voornamelijk dus gewoon in de grotere steden. Maar is er ook en bij echt... de universiteit is er veel aandacht voor IT? Wordt er veel research gedaan? Niet echt dat ik het idee krijg van dat ze dat inderdaad doen. Maar ik ben in vergelijking met Victor niet zo heel erg verbonden aan de universitaire wereld. Ja, over het algemeen wat we hier krijgen. Laat ik zo zeggen. Ik probeer een antwoord op de vraag te geven. De universitaire wereld hier, of tenminste de educatie als zodanig, is de op drie na grootste in, wat is het? Onderdeel van de economie. En er komen dus heel veel buitenlandse studenten die komen hier naartoe, met name uit India, maar ook voornamelijk uit Azië, en om hier dus gewoon te studeren. Dus ik heb altijd een heel klein beetje de indruk, nogmaals, hè, ik ben een beetje een Hollander natuurlijk, dat het vooral dus ook gewoon daarom is dat, om die mensen op te leiden, maar niet zozeer dus ook om echt research te doen en om te kijken van, hey, wat zijn er allemaal mogelijkheden, wat kunnen we hier doen, wat kunnen we daarmee doen? Als dat niet, dus onderwijs dus, is industrie? Absoluut. Ja, sla je echt de spijker op de kop. Onderwijs is een industrie hier. En op een gegeven moment, om een voorbeeld te geven, er waren op een gegeven moment hier wat mensen van Indiase afkomst, studenten, en die waren in elkaar geslagen en ook zelfs er zijn een paar moorden gepleegd. En dat had ontzettende consequenties in India, want op een gegeven moment ook mensen zeiden van ja, ik ga niet meer naar Melbourne, hè, dus, of ik ga niet meer naar Australië om daar te studeren. En dus in één keer het hele land was een beetje een rep en roer van, laten we alsjeblieft zorgen dat die mensen hier komen, want die krijgen dus geen financiering. Dus die moeten zo ongeveer, ik weet niet, volgens mij kost het iets van $10,000 per jaar om hier te kunnen studeren. En als je dan kijkt naar de grootte van de universiteiten, volgens mij Melbourne University heeft volgens mij iets van 50.000 studenten. En de tweede universiteit hier in de stad heeft misschien 30.000 studenten. Dus ja, als je dat dan een beetje uitrekent, dan... Er is tijdelijk geen bereik. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. The person you are calling has lost their connection. You can try again shortly. Nou, ik weet niet. Dat is toch wel interessant. Maar dus je zegt, het is een beetje wat we lange tijd in de grote delen van Amerika gezien hebben. Onderwijs en industrie. Je hebt natuurlijk allemaal Stanford en die hele research georiënteerde dingen. Maar het betekent ook dat er dus, als ik zeg start-ups, ja? Wat een gevolg is van research is vaak ook leraren, studenten die weer een nieuw bedrijfje beginnen. Zijn er veel start-ups? Niet wat ik kan zien in die vorm. Het zijn meer op een gegeven moment met mensen die in het bedrijfsleven gewerkt hebben en de corporate wereld gewoon helemaal zat zijn en gaan zeggen van met een paar man, we beginnen voor onszelf. Niet zozeer vanuit, ik kan niet echt dingen zo top of mind zeggen van dat het echt uit de universitaire wereld komt. Nee. Maar start-ups, ja kijk, ik zit hier zelf, tenminste ik krijg elke zoveel tijd al die e-mailtjes van Meetup. Ik weet niet of je dat die website kent. Maar dat is dus dat je dan. Maar er zitten heel veel groepen die dus allemaal bezig zijn met Django en met R en weet ik allemaal niet. Met allemaal nieuwe technologieën. Dus er is denk ik wel een soort, ja, ik weet niet, subcultuur is waarschijnlijk het verkeerde woord, maar een soort toch mensen die bij elkaar komen en die toch nieuwe dingen willen gaan doen. Ja, oké, maar bijvoorbeeld in Nederland heb je heel veel op het moment virtual reality. Het was eerst glas en nu is het allemaal Oculus Rift. En die mensen die er zijn van die meetups, van die bijeenkomsten. Mm-hmm. En echt overal, Eindhoven, weet ik veel, overal doen ze dat. Maar het is vaak gerelateerd aan een universiteit die dat dan een beetje support. Hè, bijvoorbeeld de Universiteit van Twente is heel dik in de virtual reality. Overigens niet meer in de psychologische richting. Ook wel interessant natuurlijk. Maar men kijkt naar technologie, dus de samenwerking tussen universiteiten en start-ups. Mm-hmm. Ja, ik wil niet zeggen dat dat altijd zo goed is, want we hebben dat ook met Google Glass gezien. Mensen die zich daar waanzinnig op storten en daar geld in steken en als het ware een hele nieuwe toekomst gingen bouwen rond Google Glass. En dat, nou ja, dat is ondertussen weer een beetje weggestart. Mm-hmm. Maar is dat in Australië ook het geval? Nee, het is echt... niet dat ik weet dus. En ik denk dat het er toch mee te maken heeft dat het land hier geografisch anders in elkaar zit. Ik woon hier dan in Melbourne en dat is een agglomeratie van circa 3 miljoen mensen. Dus om echt, om het zo maar te zeggen, om het op te schalen. moet je toch eerst een bepaalde schaal hebben om het dan weer uit te kunnen breiden. Dus ja, zelf komende uit Nederland, het is veel kleiner, veel dichter op elkaar wonend. Vergeleken met Australië is dat toch heel anders. En ik bedoel, wat iedereen kent een beetje van Australië, het is gewoon een laidback cultuur. Dus ja, zolang iedereen een beetje zijn natje en zijn droogje hier heeft en de zon schijnt hier zes maanden per jaar, ja, vindt iedereen het eigenlijk wel een beetje best. Dus ik woon hier na 9 jaar. Ik probeer zelf een beetje ondernemer te zijn. Maar veel mensen in mijn omgeving, die hebben toch allemaal zoiets van, nou nee, ik heb gewoon een goede baan. Ik heb een hypotheek, ik heb een mooie auto. Ja, waarom zou ik überhaupt risico willen gaan lopen met dat soort dingen, bij wijze van spreken? Ja. Dus ik heb nooit het Engelse als het Amerikaanse model. Dus. Ja. Ja, een beetje rustig aan en we hoeven de wereld niet voor. Maar ik noem iemand, ken je misschien wel, Mark Pesce. Zegt hij dat wat? Nee, maar ga vooral verder. Nou, Mark Pesce is die heeft ooit Vermal, VRML, ontwikkeld. En is in Australië nu, komt uit Silicon Valley, is ook een voorloper in de paganistische cyberwereld. Maar is iemand die voor mij dus, als ik denk over Australië, denk oh ja, Mark Pesce zit daar ergens. Dat was toch wel een creatieve uitvinder. Maar die is jou dus niet bekend? Nee, kijk, ik zoek hem nu net even op internet. Mark Pesce. Pesce. M-A-R-K-P-E-S-C-E. Maar die heeft bijvoorbeeld een bedrijf opgezet voor verlichting. Beetje in dezelfde sfeer als wat Philips deed met zijn dat je op afstand verlichting kunt bedienen met allemaal slimme dingetjes. Oké. Maar goed, is ergens in Australië iemand. Oké. Wat betreft geld. Ja. Zijn de banken in Australië bereid geld te steken in nieuwe bedrijven? Je bedoelt echt als risicokapitaal? Je bedoelt echt venture capital? Ja. Banken niet. Banken zijn hier tamelijk conservatief. Trouwens, even terugkomen op die banken. Wat me nog eens net binnenschoot. Ik werk dan zelf bij een bank. En ik zie legio projecten voorbij komen. Een van de dingen die ze op dit moment doen, is dat ze... Er is een product. Ik weet niet, mag ik productnamen noemen? Of komen we dan voor de... Ja, maakt allemaal niet uit. Nee hoor, zeg wel lekker op. Maar er is, volgens mij heet dat, is het product van IBM, dat heet Bluemix. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is een product van IBM, wat je in staat stelt om zelf een bepaald platform te hosten, of in de cloud, of in de private cloud, of internal. En wat ze willen, wat deze bank wil, is dat studenten van de universiteiten kleine dingetjes kunnen ontwikkelen. Dus wat ze wel doen is, de bank stelt dan bij wijze van spreken bepaalde datasets ter beschikking via bijvoorbeeld een API. Maar goed, de regelgever hier, net als in Nederland, er is toch altijd bankgegevens en transactie en allemaal dat soort zaken. Dus het is daar tamelijk gereguleerd. Maar het doel zou dan even te kunnen zijn dat een student die grijpt een paar datasets. Die gooit dat in een bepaalde applicatie en die runt dat op dat Bluemix platform. Waardoor de bank zegt, nou, dit is echt fantastisch. Want op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld een betere risicoanalyse maken voor mensen die een hypotheek willen hebben. Dus dat is wel iets wat, als het dan om innovatie gaat, dat is wel iets wat ik daar zie. Waarvan ze nu zeggen van, toch de grotere partijen, de IBM's, de Dell's, de HP's enzovoort, die dan toch wat meer toegang gegeven wordt tot dit soort dingen. Oké, goed. Als je zit in Azië, als je daar nou een computer moet kopen, denk je dat je daar meer voor betaalt of minder dan betaalt dan in West-Europa of in Amerika? Mijn broer, een beetje evenveel, denk ik. Evenveel, ja. Ik denk een beetje evenveel. Ongeveer, dus daar is geen groot verschil tussen. En de salaris, ICT. Zijn die hoger of lager dan wat je denkt dat in het Westen betaald wordt? Ah, een beetje hetzelfde. Beetje hetzelfde. De getallen zijn wel hoger. Kijk, ik weet niet wat de euro Aussie doet. Volgens mij is het nog steeds 75 eurocent voor een Aussie dollar. Maar dat is iets wel waar we altijd mee te maken hebben met onze wisselkoers. Die is recentelijk tamelijk omlaag gekomen. Op een gegeven moment waren we even duur als een dollar. Dus iedereen die haalde zijn spullen uit Amerika in kluis, ondergetekende. Maar dat is nu gereduceerd tot ongeveer 3/4 op de dollar. Dus in dat opzicht is het weer 25% zo duur geworden om spullen uit de US te halen. Okay. Dus zoiets wat jullie hebben als altijd een redelijk stabiele euro. Het mag er altijd wel op het journaal zijn met hoe de dollar ten opzichte van de euro. Maar dat is redelijk stabiel. Terwijl wij hier met onze enige single currency in één land. Zijn we een heel klein bootje op een heel groot meer van buitenlandse valuta. Oké, okay, goed. Nou ja, interessant. Het is geen IT-antwoord, maar... kijk, alle grote... ik weet niet, volgens mij niets wordt hier geproduceerd. Hè? Dus niet zoals Dell in Europa met een productieplant in Ierland. Alles komt hier gewoon vanuit de US, wordt gewoon overgescheept. Dus ja, wat is het? Los Angeles is vanaf hier circa 17 uur vliegen. En er ligt geen land tussen. Dus het is gewoon een grote boot, gooi een container vol en stuur het gewoon de andere kant op. Dat is opvallend, want in Amerika is men vreselijk bang omdat alles uit China komt. Ja. Dus alles wat daar gebruikt wordt, schijnen iedere dag grote boten uit China naar Walmart en dat soort bedrijven te gaan. Mm-hmm. Maar voor jullie is toch Amerika meer de focus? Er is altijd wel een beetje redelijke focus op Amerika geweest. Denk ik met name in de jaren 80 en 90. Maar recentelijk is dat wel, meer gevorderd op Azië. Hè? Ik bedoel, de laatste, 10, 15 jaar. China is ontzettend sinds de dotcom-bubble, denk ik, wat ik me nog kan herinneren, is eigenlijk China heel erg opgekomen. En dat profiteert zich dan ook, iedereen hier profiteert daarvan. Hè? Met name dus de mijnbouwbedrijven, BHP en Rio Tinto, hebben daar veel van geprofiteerd. En op dit moment economisch, om daar even op af te ronden, economisch gezien zijn de huizenprijzen hier ontzettend gestegen. Dus in zekere zin is dat mensen toch een soortement van rijkdom hebben. Maar dat is met name een beetje papieren rijkdom, tenzij je het huis verkoopt. Maar er is hier wel een hele grote toename aan Aziatische mensen van Aziatische afkomst. Hè, en soms vaak wonen ze ook nog gewoon in China of in Singapore of in Maleisië. Die dus hier huizen kopen. Dat is vooral is het verschil. Zo als je onroerend goed hebt dat je makkelijker een verblijfsvergunning krijgt of een paspoort? Een hele goede vraag. In principe dat is niet aan elkaar gerelateerd. Maar wat volgens mij nu wel gaande is, dat als je dus een dusdanige hoeveelheid geld meebrengt. En volgens mij is de drempel 5 miljoen Australische dollars. Dat daar dan wel een verblijfsvergunning bij zit. Ja. Dus je kunt letterlijk een verblijfsvergunning in Australië kopen. Maar je moet wel 5 miljoen cash meenemen. En dat moet... Iets wat helemaal niks met IT te maken heeft. Maar in West-Europa hebben ze de vruchten om met Maken. Dit is Victor die even dit is de aanloop. Victor heeft het contact. Maar hoe kort daar is dat van Europa als groot probleem zien? Oh sorry. Het probleem van de vluchtelingen en de islam en wat waar wij in Europa mee beslopen op dit moment. Ja, klopt. Ik volg het allemaal hoor. Ja, nee. Ga verder. Ja. Is dat voor Australië ook een issue? Nee. Zoals Victor al eerder aangaf, bij ons zijn het de boten. Nee, dus even terug. Dus in zaak Syrië en al de vluchtelingen. Volgens mij Australië heeft gezegd, jongens, we nemen de 12.000 op. En persoonlijk denk ik dat dat waarschijnlijk een stuivertje wisselen was met een paar diplomatieke afspraken. Maar voor de rest speelt zich dan niet hier. Het is nu wat minder geworden, maar wat wel heel erg speelde was dat ook de islam en de ISIS en IS hier in Australië was. Je hebt misschien wat op televisie gezien. Er zijn een paar, in Sydney heb je dat die ene actie gehad waar die man een bepaalde coffeeshop terroriseerde. En zo zijn er nog wel van die incidenten geweest. Maar niet zoals wat je. Niet dat er dus. Vluchtelingen hier naartoe komen. Alleen dus wel. Uit wat is het? Maleisië en. Waar komen ze vandaan? Soms Indonesië. Die allemaal op boten springen. En dus proberen via de boten deze kant op te komen. Is dus ook een illegale instroom in Australië? Ja, klopt. En die komen dus met boten hier naartoe. Een beetje van die taferelen van de jaren 70 met de Vietnamese blootvluchtelingen. Ja, dus die worden vaak voor de kust al opgepakt. En die gaan dan naar detentiecentra. En daar worden ze allemaal afgehandeld. Maar wat in dit geval nog eens heel bijzonder is, dat die bootvluchtelingen, die worden zelfs niet eens in detentiecentra in Australië neergezet, maar in op eilanden van Papua-Nieuw-Guinea. Ja. Ja, maar die ja. In die zin is dat een behoorlijke dodgy business die daar gevoerd wordt. Ja. Maar laten we het nog eens even over die IT hebben. Ik las dat, ik weet niet of het net ging, ik was eventjes weg. Ik had een ouderwetse bluescreen. Dus ik las dat Australië werkbezoek doet aan Israël om te kijken hoe ze start-ups moeten gaan begeleiden. Ja. Ja, precies. Dat was ook al wat Luc vroeg al eerder van. Of hier aan innovatie gedaan wordt en aan start-ups. Dus ze kijken wel heel erg naar andere landen, bijvoorbeeld Israël en Amerika. Maar om nou echt te zeggen dat je hier een start-up cultuur hebt, nou niet echt. Maar heel goed dat ze die werkbezoeken doen. Zelf ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in Stanford nog steeds in geweest. En ja, wat mij altijd bijgebleven is dat met name start-ups en innovatie, het is toch een kwestie van durven te falen. Hè? Iets starten en leren van de fouten die je maakt. Een van de redenen waarom Silicon Valley zo succesvol is. Ik zie dat niet hier in de cultuur. Mensen durven toch niet echt risico te nemen. Vinden het heerlijk om gewoon een goed salaris te hebben. En waarom zou je? Dus we hebben hier 6 maanden per jaar zon. Dus waarom zou je alles op het spel zetten om met een kleine mogelijkheid om een succesvol bedrijf op te zetten? Zeg je daar ook mee dat Australiërs eigenlijk helemaal niet ondernemend zijn? Dat kun je eigenlijk wel zeggen. Vind ik eigenlijk wel. Ze ondernemen, of ondernemen, maar ja, ik vind, laat ik zo zeggen, iemand die een winkel opzet, en ik ben zelf een zoon van een kruidenier, dat is een zelfstandige. Hè? Dat zijn geen ondernemers. Dus we hebben heel veel zelfstandigen in dit land, maar niet echt dat je zegt van echte ondernemers. Dat vind ik een middenstand. Wel redelijk minimaal. Ja, de middenstand is hier tamelijk groot. Een hoop mensen, als je... Ja, dat was toch, het valt me nog steeds op. Het aantal kleine bedrijfjes. En soms denk je echt van hoe kun je eigenlijk jezelf nog in stand houden? Want ja, je moet toch redelijk veel verkopen en dergelijke. Want je hebt een hoop personeel achter de toonbank staan. Ja, hoe doe je dat allemaal? Dus ja, terugkomend op IT en innovatie. Nee, ik vind het altijd redelijk tegenvallen. Ik werkte hier bij de bank met een Canadees. En die was er zelf een paar jaar. Die woonde hier zelf ook al ongeveer even lang als ik. En die was bezig met een start-up. Wat hij eigenlijk probeerde te bouwen was een soort platform. Hij deed het op AWS. Een platform om een soort met data rooms op te zetten. Zodat je dus heel makkelijk bestanden kon delen en kon samenwerken en ga zo maar door. Ja, en die jongen die heeft stad en land afgelopen om funding te krijgen. En dat is nooit echt iets geworden. Dus hij kon niet eens angel investment of seed money bij elkaar krijgen om überhaupt de zaak van de grond te krijgen. Dus Ja, en het is maar één voorbeeld, maar sowieso, er zijn niet echt, ik zou niet eens een venture capitalist kunnen opnoemen. Als je dan op een gegeven moment, het is niet alleen maar het geld zelf, hè, het is ook wat ze altijd noemen smart money. En mensen die contacten hebben. Ja, dus als je dan iemand vindt, die moet dan ook nog gewoon een beetje goede contacten in een bepaalde sector hebben. Of tenminste in de sector waar je in investeert. Mm-hmm. Dus ja. Hoe ligt het eigenlijk dan met het salarisniveau voor de IT'ers? Is dat, als je dat vergelijkt met Nederland, is daar een groot verschil? Ja, ik vind dat een beetje moeilijk te vergelijken. Je zou dan waarschijnlijk naar de Big Mac Index van de Economist moeten kijken. Maar ik denk dat IT'ers hier een redelijk salaris hebben. Wat wel, nu trigger je me even. Wat wel in de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd is, is dat heel veel IT-banen zijn naar het buitenland gegaan. Dus wat in vergelijking met Nederland, ik weet niet hoe dat in Nederland gegaan is, maar meer en meer bedrijven, jobs gaan hier naar India. Ja, maar dat is ook in Europa natuurlijk. Oh, ja, maar toen dat echt een beetje ging spelen, toen was ik eigenlijk al weg. Dus ik heb nooit echt goed zicht gehad op hoe dat ging. Maar dus wat wij hier hebben is, bij de bank worden gewoon bepaalde afdelingen van 30, 40 mensen. En dus hele IT-database beheerders, ja, die worden gewoon geoffshored. En de jobs die komen dan gewoon, die zijn nog steeds bankjobs, dus die worden niet zozeer geoutsourced. Dus dan heb je hele teams in Bangalore zitten. Ja, maar dat is normaal, dat is overal, dat is worldwide, denk ik. Oké. Okay. Maar ik heb het idee Ja, Wijnald, je werkt bij een bank. In Nederland draaien de banken, hoewel ze dat allemaal niet zo openbaar maken, allemaal nog op oude IBM 360 mainframes. Zitten er nog een hoop COBOL-programmeurs. Ze hebben wat ze noemen heel veel legacy. Oude rotzooi. Ja. En dat durven ze eigenlijk niet te verbeteren, want het is natuurlijk wel uitgebreid. Ik bedoel, zo dat ze oude harde schijven hebben of zo. Dat IBM heeft er allemaal nieuwe spullen in. Maar het is eigenlijk een hele oude structuur. Maar dat wordt wel vernieuwd hoor op dit moment. Er zijn talrijke gesprekken met partijen in de markt. Bijvoorbeeld EMC Federatie heeft vorig jaar met ING, daar wordt niet over gesproken, ik heb er over geschreven trouwens, een deal van 60 miljoen euro getekend ongeveer. Om de infrastructuur te vernieuwen met EMC spulletjes, hardware, software, VMware, virtualisatie. Er zijn heel veel gesprekken ook met ABN AMRO. Op gedacht wordt, maar het is nog steeds zo dat er in Nederland vraag is naar COBOL. Programmeurs. Is dat in Australië ook zo? Ik denk ja. Om even daarop terug te komen. Maar wat gaat EMC dan precies vervangen of doen? Want Luc heeft een heel goed punt. Ja, maar dat zijn de plumbing. Nee, maar Luc heeft een heel goed punt, want we zien het in Australië ook. Tenminste, de bank waar ik zit, daar draait ook alles nog steeds op oude mainframes. En dat klopt, maar ING Australië heeft gekozen voor net het Microsoft Azure infrastructuur. Dus ik zie innovatie, en even heel tussendoor, ik zie dat Australië in de regio het best doet met IT spending forecast. Dit jaar gaat de IT spending in Australië met 2,1% omhoog naar 78,1 biljoen dollars, miljard dollar. Ja. Waarvan IT services bijna 30 miljard dollar is. En de softwaremarkt in Australië is booming business. Bijna 10% groei. Naar ruim 9,4 miljard dollar. Dus Australië doet het nog veel beter dan Nieuw-Zeeland. Ja. Dus Australië is eigenlijk het voorbeeldlandje, lievelingetje van IT spending over het algemeen. Dat is een beetje wat ik zou liever. Dit is op basis van Gartner. Dus ja. Dat soort cijfers zijn heel interessant, maar je moet altijd kijken naar wat er in het verleden gedaan is. Als er sprake is van een grote achterstand, dan is er dus ook op dit moment. Dat denk ik niet. Australië is gewoon een Anglo-Saxon country met die ook investeert. Als je, ik kom in mijn reizen redelijk vaak Australiërs tegen, of Amerikanen die in Australië hebben gewerkt, andere mensen. En die zijn ook gewoon net als in Nederland bezig, of in Amerika bezig, met cloud, met Azure, met Amazon, met Cisco, met HP, met IBM, maar ook met de start-ups die eraan komen. Dus iedereen zit daar. Het is bijna een, volgens mij een markt van bijna 100 miljard dollar op jaarbasis in Australië alleen al. Dus het is, gaat veel geld om. Veel grondstoffen in Australië, veel hoogopgeleide business, en dus veel grote steden. Dus het is dus booming business hoor, denk ik. Ja. Op afstand, als ik zo op afstand kijk. Nee, maar klopt. Maar maar doen ze nou echt hele nieuwe dingen? Dat wordt toch maar heel schoorvoetend echt toegepast. Omdat dus niemand echt zijn nek zal uitsteken, dat heb ik hier nog nooit echt gezien. Dat mensen hun nek zullen uitsteken, met name dus in de grote corporates. Nee, je hebt gelijk. Zeggen, weet je wat jongens, we gaan echt, hè? Ik teken nu een grote deal en ik teken hierop af en we gaan dit en dit en we gaan nu die kant op. Ik bedoel, de CEO's die pakken hier zeker 10 miljoen dollar per jaar. Dus ja, waarom zouden ze echt grote risico's nemen? De bank waar ik zelf zit, ik zal dan een naam noemen, is de ANZ-bank. Dat is een van de vier grote banken. Dat is de enige bank die nog zijn hele core systems, dus zijn mainframe, moet upgraden. Dus de andere drie banken zijn al een paar jaar bezig om eigenlijk de mainframes af te komen. Dus een andere bank hier in de stad, NAB, die is bezig met Oracle en die proberen een complete nieuwe internetbank op te zetten, eigenlijk een beetje à la ING. En eigenlijk zodoende, en die hebben volgens mij bijna 2 miljard dollar gespendeerd om zodoende eigenlijk zichzelf klaar te maken voor de toekomst. Maar ik denk wat gemeen mijn scepticism is een beetje dat je ziet heel veel spend, maar er komt eigenlijk heel weinig uit. Dus er zijn legio projecten en als je elke projectmanager hier in de stad zou vragen over IT en over IT in met name de grote corporates, er is gewoon heel veel wat toch echt niet goed werkt. En misschien dat daar een beetje mijn negativisme vandaan komt. Want ik denk dat jouw perspectief komt omdat je in die banking business zit, daar is heel veel legacy en daar gaan stroperig en mensen nemen niet te veel risico's. Maar als ik gewoon kijk naar Australische cijfers, ik denk dat er een hoop innovatie in jouw land bezig is. Maar dan buiten die hele banking business, bijvoorbeeld als ik kijk naar cijfers op basis van de Australian Trade Commission, is bijvoorbeeld een enorme grote business is digital. Dat geldt trouwens ook in de rest van de wereld hoor. Dat is 23 miljard dollar per jaar. En ook games. Een enorme game business heb je in Australië. Dat bijna met 100% groeit. Ja. En dan heb je nog de filmindustrie, de digital content business, heb je gewoon kennis voor nodig. Dus bijvoorbeeld Happy Feet, weet je wel, is een film die werd ook in Australië gemaakt. Ja. Dus het is toch wel een hoop innovatie. En je ziet bijvoorbeeld software, ik heb net gezegd dat 10% is een enorme booming business in Australië, als ik dat zie. Mm-hmm. IBM, Canon, Citrix, ADS, Fujitsu, weet je wel, Google, iedereen heeft wel een beetje software facilities hier. Maar het komt wel zo, wat denk ik wel, als ik zo zie kijken naar jouw banking business, dat daar de competitie gewoon groot is. Dat het redelijk makkelijk is om, veel goedkoper is om zaken uit te sourcen. Ja, in India bij een van de grotere, bij Wipro of wat dan ook. Dan moet dat een Australisch persoon waarschijnlijk te duur is of zo. Maar ja, aan de andere kant heb je altijd weer andere kansen voor partijen. Bijvoorbeeld in infrastructure, weet je wel, dat plumbing wat je zegt, ja, dat klinkt misschien heel erg simpel, maar ja, dat is gewoon een gezonde business. Je hebt gewoon een netwerk nodig om de boel draaien te houden. Dus dan ga je lekker met Cisco, met HP, met Nutanix, met de nieuwkomers, kan je gewoon heus een goede boterham verdienen, volgens mij. Ja, want daar dus neem ik aan, ik ben ondertussen weer op een echte Skype-verbinding aangeland. Ja, hé. Is het internet niet ook een business die vrij moeizaam of vrij veel handel zou moeten opleveren in zo'n groot land? Dus neem ik aan veel energie voor nodig om het internet over het hele land werkend te houden. Ja, hele goeie. Heb algemeen. Met name, heb je eigenlijk overal internet? Laat ik dat eens vragen. Is dat de, kijk, als ik daar. Ik herinner me dat ik in Australië was en dan van de een naar de andere plaats een dag moet rijden. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar dat is daar dan over die hele weg in de Outback, is daar dan internet? Nee, als je echt in de Outback zit, dan heb je geen internet. Maar als je gewoon in een dorp bent. Of je langt, je rijdt tussen van Melbourne naar Sydney, dan heb je de hele weg gewoon 4G. Dus de Telstra, dat is de KPN hier, die heeft gewoon een Australisch netwerk en die heeft gewoon de beste dekking. Staat buiten kijf. Waar ze mee bezig zijn, is wat ze noemen NBN, de National Broadband Network. En dat is een soort glasvezelnetwerk wat ze dus door het hele land willen uitleggen en uitrollen. En elk huishouden eigenlijk fiber to the node of gewoon glasvezel wil geven. Dat is een geweldig plan. Volgens mij het hele project kost iets van $12 miljard. Ja. Super. En dat is misschien ook iets wat dit land nodig heeft. De enige is echter dat het een helemaal politiek project geworden is. Omdat het zoveel kost. Omdat de incumbent Telstra. Die heeft er toch, die ziet dan toch zijn eigen, zijn business een beetje, zijn markt weg kwijt worden, omdat nu dus dit staatsbedrijf, het is eigenlijk feitelijk een staatsbedrijf, dit nu gaat uitrollen en gaat opzetten. Dus die zien dat wel als bedreiging. Maar waren het niet dat dan ook nog eens een keer, toen ze dit project gingen starten, wat ze deden was in plaats van en dat is dan weer het politieke karakter, in plaats van in de hoofdsteden te beginnen, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide en Perth, hadden ze het idee, weet je wat, we beginnen gewoon in de Outback. Want dan ontsluit, want die mensen hebben internet nodig, want die hebben nog steeds geen internet. Dus het verdienmodel, zullen we maar zeggen, begon achteraan. Dus ja, in die Outback wonen niet zoveel mensen. Dus je hebt niet zo heel veel uptake van hoe geweldig dat product is. Maar je hebt wel heel veel kosten die je maakt. Dus ja, ze hebben toch een heel klein beetje het paard achter de kar gespannen. Met betrekking tot dit project. En volgens mij, ja, wat ik lees soms artikelen erover. Maar is het toch niet zo'n heel succesvol project nog steeds. En internet retail, dat wil zeggen de e-commerce. Het is een groot land. Je zou zeggen, alles wordt per e-mail besteld en afgeleverd. Is dat zo? Wel meer en meer. Ik zal proberen wat positiever te zijn over het land. Als je al negen jaar zit, dan moet je toch wel... Nee, maar... ik blijf natuurlijk een Hollander. Dat is wel steeds redelijk populair. Ik bedoel, alles als ik iets wil kopen of zo, dan spring ik gewoon even online en dan kijk ik waar ik het kan halen. En desnoods is er nog een retailer die dan in Melbourne zit. En die bel je gewoon op en die zegt, joh, ik heb het morgen nodig, kan ik het gewoon even bestellen. En dan kan ik het morgen even oppakken. Dus absoluut, er gaat wel heel veel geld, handel wordt op die manier gedreven. Ja, als je gewoon in de stad werkt, dan laat je het gewoon bij de postafdeling binnenkomen. Dus heel veel mensen die halen soms gewoon 10 pakketten op van eBay. En die hebben ze dan, die staan gewoon bij de kantoor afgeleverd. Dus ja, ik denk dat hetzelfde gebeurt in Nederland. Als je echt business wilt doen in Australië, moet je, dat is banking helemaal niet eens zo groot. Dat is wel een van de top 5 spaces. Maar het meeste geld in IT wordt gespendeerd in mining. 25% van de Australische IT-bezitten gaan naar mining business. En dan heb je manufacturing. Ja. En daarna heb je, heb je retail. En pas daarna heb je finance. Ja. Dus, hoe verhoudt zich dat tot Nederland wittelt? Nou, ik denk in Nederland veel meer dienst gerelateerd is. En bank, ook finance in Nederland natuurlijk, verzekeringen, finance. Ja, in Nederland heb je heel vaak healthcare, onderwijs, finance en services. En ik denk in Australië, wat ik wel terugzie, want ik kom wel ergens, is dat bijvoorbeeld innovatief, bijvoorbeeld Cisco, hè, die heeft een Internet of Things strategie. Ik zie heel wel vaak gewoon klantcases van Australische bedrijven, miningbedrijven, die allerlei IoT-toepassingen toevoegen. Nou, dat is toch een stukje innovatie. En bij manufacturing, dus je ziet dat, kijk, Australië is grondrijk, veel grondrijk, rijke grond, nou heet dat, veel mineralen in de grond. Dus mining is belangrijk, wordt allemaal telefoons van gemaakt of andere dingetjes. En het is natuurlijk best wel een Anglo-Saxon country, best wel multiculti ook aan het worden. Maar je hebt dan natuurlijk veel manufacturing. Het is best wel een rijk land, als je het zo kijkt. En, dus ik zie wel cases hoor. En ik zie ook wel hier en daar. Het is wel zo dat het redelijk door Amerikaanse bedrijven zijn genomineerd en een paar Japanse, zeg maar. Mm-hmm. Dus als je echt de key players, weet je wel, dat is toch. IBM heeft laatst nog een center ergens geopend in Australië met voor 22 miljoen. Ooit van een hele grote R&D center geopend waar ze mee investeren. Dus de grote guys, zeg maar, in de markt, die zien er toch wel als een belangrijke. Goede markt, lijkt me. Ja, en dat wil ik nog even op aanvullen dan. En dan is dan minder IT. Maar is dat Australië, cultureel gezien, lijkt een beetje een soort proeftuin te worden van de rest van de wereld. Met name omdat je dus aangaf de multiculturele factor. Ja. Want McDonald's bijvoorbeeld, en ik lees redelijk veel Amerikaans nieuws. McDonald's draait niet zo lekker. Zal jullie waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn. Maar ze zijn dus met die nieuwe manier van een soort herontdekking van hun eigen businessmodel bezig. En dat je dus die McDonald's creations nu hebt. En daar zijn ze in Australië mee begonnen. Buiten Amerika zijn ze die proef gestart. Om dus te kijken van hoe werkt het. Dus ik zie dan toch dat Australië voordelen heeft. Want ja, je hebt hier de Aziatische consument, je hebt hier de Europese consument, je hebt hier de Amerikaanse consument, de Anglo-Saxische. Dus ja, kunnen ze toch een beetje mee spelen van hey, hoe bepaalde mensen reageren op bepaalde producten. Ja, het is ook natuurlijk een regio, hè? Het is natuurlijk een enorm groot land. Maar ja, jullie zijn wel een top 15 speler worldwide voor alle IT-markten. Jullie zijn de 14e grootste IT-markt van de wereld. En in Azië zijn jullie de top 5 speler naar Japan, China, India en Korea. Nou, daar wonen veel meer mensen. Vergeleken met in de world population zijn jullie top nummertje 55 of sowieso 54. Dus je hebt toch wel, denk ik, een innovatief land. Maar het valt me wel op dat vooral grote Amerikaanse bedrijven en een paar Japanse op kennen of zo, die investeren veel in Australië. Maar ja, weet je wel, dat heeft misschien te maken met die Anglo-Saxon zakencultuur, denk ik misschien. En natuurlijk veel Aziatische mensen die er bij jullie zijn gewonnen, volgens mij. Ja, plus ik denk. Absoluut. Absoluut. Maar het is ook een beetje. Wat je dus bijvoorbeeld nu ook krijgt, is bijvoorbeeld de bank waar ik dan zit. Die zit toch nu toch een heel klein beetje te kijken van naar India. Dat is een tijdsverschil van 4,5 uur. Ja, dus tegen de tijd. Nou, dat is redelijk wat. Het probleem is als die mensen online komen, dat is het ongeveer 1 uur Sydney tijd, Melbourne tijd. Dus 1 uur, anderhalf, half twee uur. Dus mensen gaan hier dan om 5 uur, half 5, half 6 ook alweer weg. Dus er is maar een window van 3 uur, 3,5 uur, dat je echt samen kunt werken. En dat is al wel een kleine window. Dus wat de bank gedaan heeft, die heeft een heel groot centra in Manila opgezet, in de Filipijnen. En die tijdzone, die werkt dus veel beter voor ons. En afgezien daarvan, sorry dat ik het zeg, maar de kwaliteit van de dienstverlening is ook veel beter. Dus dan zie je toch dat zo'n bank als ANZ toch zijn servicecentra, zijn back-office en zijn IT-support overbrengt naar de Filipijnen. En ik denk dus, dus wat is het voordeel van Australië? Ja. Het is een Anglo-Saxisch land, wat in ongeveer dezelfde tijdzone ligt als Singapore, wat heel duur is. En China, waar sommige mensen, bijvoorbeeld Amerikanen, bijvoorbeeld niet willen wonen. Maar dan toch dezelfde tijdzone heeft. Dus dan zie je toch heel, heel interessant hoe die geografische verhoudingen die dan liggen. Ja, je noemt net Filipijnen, maar dat is echt een traditioneel outsourcingsland. Je hebt gewoon een aantal outsourcing hubs in de wereld. Filipijnen, India, Polen, Oekraïne. Roemenië trouwens, Bulgarije. Je moet niet vergeten dat Oost-Europa ook enorm in opkomst is. En nogal veel business van mensen uit India afpakken. Omdat Europeanen toch fijn vinden om met Europeanen zaken te doen. En vanwege de tijdsverschil en de cultuurverschil. En de manier van communiceren. Dus ja, niet dat we in die mensen uit die jaar groot ook een goede job doen hoor. En een goede, als ik overal, elk jaar waar ik, als ik in Amerika kom, stuur ik steeds meer mensen uit India op hoge posities. En veel dingen bepalen. Dus zeker rond outsourcing en development. Wipro en Infosys en dat soort partijen. Dus die laatste woorden gelden. Dus, maar ja, het is... ja, ik denk dat je een leuk interessante markt zit. Ik denk dat juist heel veel gebeurt. Alleen omdat het zo groot is en misschien die afstanden... kun je misschien niet direct ergens zien... wat in Brisbane gebeurt of in Adelaide of zo. Terwijl je hier in Nederland in de Randstad... ja, je pakt je auto en je bent binnen een half uur in Amsterdam. Precies. Je bent binnen een drie kwartier in Utrecht. Je bent binnen een half uur in, heel snel in Rotterdam. Uh-huh. Bijvoorbeeld in het zuiden heb je ook heel veel innovatie in Eindhoven... maar ook heel veel handel, pure handel, zakenmensen, zakencultuur. Dat komt ook door de cultuurverschillen. Katholiek gebied vroeger, generaliteitslanden... Mensen moeten ze zelf een buik ophouden. Dus heb je daar ook heel veel ondernemerschap in het zuiden van het land van Nederland. Vergeten mensen wel eens. En dan de grote meer internationale corporates zitten allemaal lekker bij Schiphol, bij Hoofddorp, Amsterdam. Dus iedereen kent elkaar. Het is heel snel netwerken. Daarom weet je, heb je wel snel wat inzicht wat er gebeurt, zeg maar. Maar ik zou wel zeggen dat ik denk dat ook in Australië geldt, of in Amerika. Nee, dat zaken zoals Internet of Things, digitalisatie... SaaS, Klaas, Paas, Cloud, weet ik veel. Het begint nu wel te leven hoor. Als ik ook mijn LinkedIn. Ik kan niet alles publiceren, maar als ik mijn LinkedIn update kijk van mijn LinkedIn members. Nou, er is een hoop activiteiten. Ik denk dat het waarschijnlijk wel zo is. Het zijn toch ondernemers. De Anglo-Saxische zakencultuur is toch ondernemend. Weet je, Yankee mentaliteit, harten voor de gaan, vechten. Vallen en opstaan. Take a punch, weet je wel, maar gaan doorgaan. Net als je Britten. Die zijn niet zo bangig, denk ik. Dus, Ja, maar ik heb ook nogal wat. En in die zin vind ik dat Wijnand dat net ook wel aanhaalde. Ik vind Australië is over het algemeen, in mijn ervaring, dan behoorlijk risicomijdend. Dus het is heel anders dan bijvoorbeeld dan Amerikanen. Je ziet vaker de proven in de technologiewereld, proven technology. Wacht even jongens, niet generaliseren. San Francisco is wat anders als Minneapolis, hè? Oh nee, natuurlijk. Luc, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het viel mij gewoon op dat toen ik met IT'ers werkte, Australiërs werkte, toen ik zelf nog in Papua-Nieuw-Guinea woonde, dat er heel behoudende oplossingen altijd worden aangeboden. Het is natuurlijk allemaal veranderd. Ik ben alweer een paar jaar weg uit die regio. Maar het viel mij altijd op dat als je te doen had met de Europeanen die daar zaten, die in de IT-wereld, die proberen altijd leuke nieuwe dingen te doen. Terwijl de Australiërs daarin tegen zijn. Maar nee, dit werkt, dus neem dit maar. Oké, luister eens, Wijnand. Kunnen we dat relateren aan bijvoorbeeld het gebruik of de opkomst of het succes van bijvoorbeeld Twitter? Hoe zit dat in Australië? Ja, social. Wat? Social. Ja, social media. Social als representatie van innovatiebereidheid. Ik ken heel weinig mensen die op Twitter zitten. Okay, ik gebruik het zelf een heel klein beetje omdat ik mensen volg. Social media is wel... ik doe veel LinkedIn. Ik heb geen Facebook. Ik heb een Facebook-account, maar ik werk in security. Dus ik vind Facebook een mega groot security-probleem. Dus ik heb niet een account onder mijn eigen naam. Maar legio mensen zitten op Facebook hier. Dus ik bedoel... Social media is echt gewoon een ding wat van de hele wereld geworden is natuurlijk. Met name ook dus voor een hoop immigranten die dus elders wonen. Dat opa en oma nog steeds de foto's van de kleine kinderen kunnen zien. Dus, en vice versa. Ja, dus social is wel heel groot. En er wordt ook wel door bedrijven opgepikt in hun bedrijfsactiviteiten. Dus daar loop je niet achter voor? Nee, niet echt. Maar het is... Okay. Ja, we volgen... Er is nog een sociaal gedrag. Dat is, ik heb net een boek daarover geschreven. Dat noem ik festivalisation. In het Westen blijken mensen, omdat ze ontevreden zijn over smartphones en dat soort dingen, veel naar festivals te gaan. Dat is echt een booming business hier. Is dat in Australië ook zo? Maar hoe relateert zich dat aan smartphones? Van Burning Man tot weet ik wel. de hele zomer is hier overal festivals. Door de overheid georganiseerd, ja. Commercieel, alternatief. Wat zeg ik, Burning Man, maar ook Zeeland, Amsterdam. Ja. Je wordt er gek van. Dus ja, altijd wel. Luc bedoelt meer een soort social in real life. Dat je dus weer teruggaat naar dat je met elkaar gaat praten in plaats van via de telefoon of via de WhatsApp. Ja, precies. Dat heeft dus wat te maken met, zeg maar, mensen zijn een beetje fed up met hun smartphone en de tweets en de Twitter. Ah, oké. Nou ja, misschien is dat iets. Misschien is dat iets wat ik moet gaan opzetten of zo. Om een antwoord te geven. Er zijn hier altijd festivals. Omdat we hier redelijk multicultureel zijn. Iemand zei al eens een keer tegen mij. Je kunt elk weekend hier in de stad kun je naar een festival. Want dan hebben de Brazilianen hebben iets. Of de Spanjaarden vieren iets. Of de Engelsen of whatever. Hè. Of de Ieren met St. Patrick's Day. De Hollanders die vieren altijd Koninginnedag. Dus we hebben ergens een plek in de stad. En dan ziet het allemaal oranje. Ik denk dat het hier altijd wel is. Dat is niet iets wat opkomt. En voor zover ik weet, Zuid-Australië, waar Adelaide in ligt, wordt genoemd de Festival State. Dus als we hier richting de lente en nu de zomer gaan, dan kun je er allemaal naar festivals toe. Dus dat is altijd wel hier. Het is altijd wel een beetje festival. Mensen zijn hier altijd sowieso wel heel sociaal. Ik denk Victor kan dat wel beamen, zeker na 6 uur 's avonds. Dan kun je met Australië altijd wel een biertje drinken. Dus de social maar is hier altijd niet al te lang, want dan beginnen ze te slaan. Australiërs worden altijd verschrikkelijk snel dronken. Namelijk. Ja, dan moet je naar Nieuw-Zeeland gaan, dan worden ze ook heel snel dronken. Ja, dat wordt ook heel snel dronken. Ja, er wordt enorm gezopen daar. Nieuw-Zeeland is een soort kopie van het Engeland in de jaren 50-60. Op zondag zie je iedereen cricket spelen en bier drinken en alles gefrituurd eten. Alles wordt gefrituurd daar. Dus, echt, ik ben de maat geweest ooit. Het is echt. Hey jongens, we zijn bijna aan het eind, maar ik heb nog een dringende vraag. Ja. HP komt met een nieuw modelletje laptop. Heel dun. En ik kijk er van naar, ik denk van nou, die willen ook een beetje Mac achterna, weet je wel. Airbook dingen achterna. Maar wat mij opvalt is, het goedkoopste modelletje met een i7 is €7,99. En dan hebben ze een duurder modelletje, hetzelfde maat, alleen wat meer geheugen en dat kost €11,99. Ga ik kijken, dan krijg je dan in plaats van 128 krijg je 256 geheugen. Nou, iedere boerenlul steekt er gewoon een stickie in van 64, ja, 3 tientjes en klaar, ja. Waarom is het zo dat in die hardwarewereld op dit moment er zoveel geld gevraagd wordt voor relatief krachtiger machines? Ja, volgens mij is dat gewoon een nieuwe trend. Je ziet gewoon een hele nieuwe trend ingezet. Dat er weer PC's moeten weer leuk worden en die moeten weer sexy worden. En dan krijg je dit soort dingen. Is dat een 2-in-1 of niet? Sorry. Nou, weet ik niet. Ik zag er vanmorgen als persbericht langskomen. En toen dacht ik, shit, heel sexy. De dunste ooit. Ja. Een i7, snel ding. Opklokbaar, wat ik nooit met een laptop zou doen, maar dat wil zeggen dat ze dus toch naar de gamers kijken. Dat je dus in plaats van 2,5 gigahertz kun je dan 3,5 draaien. Een beetje opklokken. En dan denk ik, ja, hey, gaan ze Apple achterna? Gaan we allemaal. Het is een gewone laptop, dus geen tablet. Dus ik vond het wel opvallend als ja, is het een trend of is dat alleen maar even meelopen met de Airbooks? Mag ik erop reageren? Ja. Zeker. Volgens mij gaat het helemaal niet goed met HP. Ze zijn nu de company is een week geleden officieel gesplit. Ja, naar de beurs gegaan. En de aandelen van HP Incorporated, waar die PC's en printers maakt, is 14% gestegen. En HPE Enterprise is 2% gedaald. Dus HP okay. Incorporated heeft nogal wel een goede presentatie gedaan. Oké. Ik heb ook het gevoel dat ze het niet goed doen, maar dat is... Het is enorm gesaneerd. Dat mag je wel zeggen, ja. Je ziet bijna geen HP-notebooks meer in de handel bijna. Het is allemaal andere merken. Maar ik heb hier eentje voor me staan, een mooie Elite-boek. Ja. maar daar een toevoegende. Ik weet niet wat jullie vinden van de overname. Is hij al rond van Dell door EMC? Nee, oktober 2016 wordt hij afgerond. Want, ja, ik bedoel, Michael Dell heeft zijn eigen bedrijf, dus privé, took it private. Mm-hmm. Maar zo'n grote overname doen, was het 56 miljard Australische... 67 miljard dollar. Maar dat geldt toch niet voor Michael Dell? Dat snap ik, maar het moet wel een keer terugverdiend worden. Nou, dat gaat dus, ik wel doen. Dus, ja, nee, maar de marges in die hele sector, en dat is een beetje wat ik van Luc hoor, is dat je dus als eindgebruiker, maar gelukkig zijn we allemaal een stuk slimmer dan waarschijnlijk de normale eindgebruiker, sorry dat ik mensen misschien... Mm-hmm. Maar je denkt, je krapt dan toch op je achterhoofd van, er zit niet zoveel verschil in, maar waarom zit dan zo'n groot prijsverschil? Dus als eindgebruiker word je toch een klein beetje een rat voor het oog gedraaid. En waarschijnlijk dat de gemiddelde gebruiker toch zoiets heeft. Ja, ik wil meer geheugen, dus neem ik maar die duurdere PC. Nou, er was laatst nog een onderzoek. Je hoeft helemaal geen duurdere PC te nemen. Want daar was laatst onderzoek van Cisco. Die zegt dat over 5 jaar 80% van PC-data, wat normaal op je harde schijf, op je Seagate schijf of Toshiba schijf of wat dan ook, of SSD wordt opgeslagen, gewoon in de cloud gaat. Dus als jij gewoon een goede breedbandverbinding hebt... dat zie je al bijvoorbeeld bij de Google OS Chromebooks. Ik kan beter van op de hoogte dat Microsoft net OneDrive capaciteiten enorm heeft teruggedraaid. Nou, Google niet hoor. Nee, Google niet, maar Microsoft... Ik heb alles gestandardiseerd op Google, mag je weten. Ja, oké, maar het is teruggegaan van 15 gigabyte naar 5 gigabyte. Ja. En ik wil niet zeggen dat ik daar niks mee kan doen, maar als ik films ga wegzetten, ja... Dan is bij de 5 gigabyte zo vol. Ja, maar dan kan je gewoon een externe... maar dan moet je betalen. Ja, of je neemt een interne NAS of zoiets. Ja, dus het idee dat we dat allemaal op de cloud zouden gaan doen. Wat je nu gaat zien is dat Microsoft in ieder geval een beetje gas terugneemt. Hij heeft klanten proberen binnen te halen met enorme capaciteiten. En nu... Wordt dat teruggehaald? We gaan naar 5 gigabyte. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Als ik mijn 15 gig gevuld heb, dan wordt er een deel van mijn data gewist? Nee, je krijgt gewoon een notificatie dat je gewoon bij moet kopen. Net als bij Apple. Ik heb een Apple iCloud, je betaalt gewoon $1 per maand. En dan krijg je gewoon veel meer. Dan krijg je nou 50 gigabit opslag heb ik nou voor $1 per maand. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, maar dat betekent dat het langzamerhand gemonetiseerd wordt. Er wordt een commercieel model van gemaakt. Ja, weet je waarom? Gaan we betalen voor de opslag. En weet je waarom ik denk, maar dat is wel suggestief natuurlijk, is Microsoft die verkoopt heel veel Office 365 pakketjes, licenties. En heel veel bedrijven gaan erover, ook met een stukje SharePoint. Nou, die data moet dan in de cloud worden opgeslagen. Maar waarom slaan mensen de data in de cloud op? Dat doe ik ook steeds vaker, omdat het gewoon veel veiliger is. Je hebt het altijd teruggehaald. Ik heb laatst een externe Seagate schijfje, die doet het bij mij niet zo goed. Nou, ik moet hem maar nu uitvogelen of ik mijn foto's nog terugkrijg. Terwijl als je alles in de cloud hebt opgeslagen... Nou, dan heb je altijd wel een backup, dus dan kan je het altijd weer terughalen. Ja, maar je moet er dus voor betalen. Hè? Ja. Dus dat die gratis cloud-gedachte verdwijnt. Het is minder privé. Ik bedoel, het klinkt allemaal aardig, maar je weet dat de NSA gewoon ook jouw foto's gaat bekijken. Niet als ze willen. Klopt. Klopt. Ja? Ja. Dus het is minder veilig. Nou, ik zou je één ding zeggen, bijna alles is gehackt. Ik heb nog gisteren met een oprichter van Red Sox gesproken, een Nederlandse firewall-leverancier appliance. Die heeft zelf... bij Defensie gezeten, hij mag niet zoveel vertellen, maar hij zegt dat bijna alles, iedereen komt gewoon in zijn computer in als ze dat willen, echt waar. Chinese staatshackers, Russische hackers, vaak wordt eigenlijk waardevolle data gestolen van bedrijven, bijvoorbeeld plannen of nieuwe producten en dan weer doorverkocht in Brazilië of wat dan ook. Daar, dat is de business. Dus als ze ergens komen, dan komen ze er wel. Maar het viel me op, er is dus in Amerika een actie van de... boze OneDrive gebruikers die zeggen, we raken van 15 naar 5 en de opslag voor foto's wordt minder en dat soort dingen. En dan zie je dus dat langzamerhand natuurlijk die cloud die ons is afgespiegeld als een soort gratis droom, wordt gewoon een betaalde droom. En dat is ook heel logisch. Weet je waarom? Omdat Apple ook 5 tot 10 gigabit gratis weggeeft. Ja. En de rest moet je gewoon betalen. En als je kijkt naar waarom is Apple zo succesvol? Ja, omdat ze niet alleen met die devices, maar gewoon met het totaal verdienmodel. Weet je wel, voor niks gaat de zon op, voor de rest moet betaald worden. En ik denk dat Microsoft dat ook inziet, gewoon omdat ze daar gewoon een goed verdienmodel te maken. Maar er was een tijd dat het gratis weggeven was het model. En nu is het, we gaan weer terug naar en dat geldt natuurlijk ook voor de mobiele telefoons. Hè. Ooit kon je doen wat je wilde. En dat is ook, en toen krijgen we fair use. En nu is het allemaal 2, 3, 4 gigabyte waar je voor betaalt. Je weet, dan, je weet niet of dat een lang houdbaar concept is, want iedereen heeft, dan hebben ze weer €5 voor dit abonnement en €10 voor Netflix en €20 voor dit en 30. En op een bepaald moment heb je echt een zak aan abonnementen natuurlijk. Ja, precies. En de vraag is natuurlijk of dat in de toekomst wel, of mensen dat wel willen. Gewoon 40 kleine dingetjes van €1 per maand en dit. En ik bedoel, op een bepaald moment word je toch ook helemaal gek van. Je wordt ook helemaal gek van. Ik bedoel, en als mensen doodgaan, je moet het allemaal opzeggen. Dat is echt een ramp. Ja, maar daar komt toch gewoon zo meteen toch weer een aggregator overheen. Die zorgt dat je, hè, dan hoef je maar één keer wat te betalen. En die regelt al die abonnementjes voor je. Nee. Weet je wat er gaat gebeuren? Ik denk dat Fitbit op een gegeven moment met een nieuwe armband komt. Die je hartslag meldt. En op het moment dat dus je hartslag er niet meer is. Na een dag, dan worden al je abonnementen automatisch opgezegd. Dat is goed, dat is handig. Ja, dat willen we. Ja. Ja. Hey, als we nou nog even afsluitend, misschien, we zagen net op het nieuws dat er een voorstel is dat providers het bezoek aan websites in de UK voor een jaar moeten storen. En ik vroeg me af hoe dat soort ideeën zitten natuurlijk altijd in de UK. En camera's in Londen en allemaal shit. Hoe is dat? Want Australië heeft altijd zo'n soort beeld in mijn ogen van die hebben heel veel met de UK te maken. Is dit soort dingen ook doorgeslagen in Australië? Dat security en monitoren enzovoort? Ah, het is niet doorgeslagen, maar het is hier ook. Internetverkeer wordt hier ook op. Dient ook opgeslagen te worden door de providers. Ik weet niet voor hoe lang. Het heeft een bepaalde term, maar ik heb nu alweer een uur lang Nederlands gesproken, dus het is even ontschoten. Maar die wetgeving is hier ook, ja. En dus een hoop mensen gebruiken gewoon VPN's. Hè? Dus ik gebruik zelf ook een VPN als ik dingen download of een IP-adres moet krijgen van een ander land. Dus zo omzeilen een hoop mensen dat toch gewoon. Mm-hmm. Maar internetverkeer opgeslagen en de minister van Justitie die dat destijds, volgens mij was het iets van 6-7 maanden geleden, die dat een beetje moest uitleggen. Ja, die kon dus niet goed, want hij zei van ja, we slaan alleen de metadata op. Ja, maar wat bedoelt u daarmee dan? Ja, dat is metadata, je weet wel data over de data. Maar hij kon dus niet goed uitleggen wat er nou precies opgeslagen werd. Dus toen mensen echt een beetje gingen doorzoeken, bleek toch dat er gewoon heel veel informatie wordt opgeslagen. Mhm. Oké, okay, dus, en wat, ja. Wat denk je, is dat ook een zorgelijke actie? Of vind je dat als Nederlander of in Australië is dat oké? Okay? Er wordt een beetje met de voeten gestemd. Maar op een gegeven moment schijnt de zon weer en willen ze een koffie drinken en een sigaret roken. Dus dan zijn ze naar een paar uur weer vergeten. Dingen verdwijnen. Wat ik als het dan over het internet gaat en over het IT. De media, ja, is echt, ik weet niet hoe dat, volgens mij in Nederland ook wel een beetje. Maar die maakt echt de gewone burger dommer en dommer, zou ik haast zeggen. Schijnt een soort paradox gaande te zijn dat we hebben toegang tot meer en meer informatie. Maar we schijnen er steeds minder en minder mee te doen. Dus hoe lang? Dus het hele issue is eigenlijk niet zo heel erg lang op de voorpagina. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Duidelijk. We nemen nog wel weer een bier en dan gaan we in de zon zitten. Ja, precies. Ja, en kijken we naar cricket en frituren nog een beetje. Nou, geweldig. Ik vind het een interessante podcast, interessant beeld. Ja, maar je bedankt wel hiervoor. Ja. Dankjewel. Ik hoor graag nog een keer in de toekomst iets over Australië. Dus misschien nodigen we je nog vaker uit. Geen probleem. Leuk. En iedereen, de lijst met nieuws die we opgesteld hebben, die is niet helemaal aan de orde gekomen. Maar dit was, leek in mijn ogen, net zo interessant. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye. Oké, doei.